इन्हीं आयात के रूप में देखते हैं आयत नंबर 38 से। इन पेरू नून फारो सा कल तुम सा का लम अरती तुम रो द्वात वो की जगह यह भी हो सकता है मता ओ नीम ता आई कलील काफ लाम लाम आई 39 तन फिरु नून फारवा वही है जो पहले इन फिरु में गुजरा। लफ्जों को मैच किया करें पीछे से देख के आगे से मिलती जुलती शक्लों को देखा करें। युअज़्ज़िबकुम ऐन ग़ालिबा यस्तबदिल बादाल्लाम तदुर्रूहु दात रौ रौ आयत 40 तन सुरूह नून स्वाद रौ गैन वाउरा तहजन حزنون سكينته سين كاف نون أي يده يا دال دال سفلى سين فا لام أوليا عين لام يا آيت 41 إن فيرو نون فارو خفافا خا فا فا ثقالا فا قاف لام आयत 42 अरदन ऐन रौ द्वात फासिदन काफ स्वाद दाल लत्तबऊ का ता बा ऐन बउतत बा ऐन दाल شقة شين قاف قاف سيخلفون حا لام فا لو استطعنا توي واو عين يخلقون حا لام قاف لكاذبون كاف ذال با